akşam Recep başlıyor. Ama Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam regaip kandilidir. Unutmayalım. Biraz dikkatli olalım. Şu çekleri, senetleri biraz kenara atın ya. Bu çekler bizi çekti cehenneme getiriyor. Olmaz. Biraz ahiret, Allah, din, dava, İslam yani başka böyle gidemeyiz. Bakın dünya, yani Türkiye'yi ayağımızın altından vallahi kaydırmaya çalışıyorlar. Zangır zangır Türkiye sallanıyor. Siz zannetmeyin ki böyle gider. Sahip çıkınız. Bak Bosna Hersek gitti. Kaş göz arasında gitti. Gider hiç karışmaz. Kıbrıs gitmek üzere. Her taraf gitmek üzere. Dikkatli olalım. Perşembe, Cuma'ya bağlı akşam regaip kandilidir. Üç ayların ilk kandili oluyor biliyorsunuz. O akşam Allah nasip ederse Hüseyin Hocam ki biliyorsunuz hutbelerimizi okuyan caminin imamı Hüseyin Güleç Hoca Efendi. İçimiz daha bir iki hoca daha gelecek ama inşallah gelirler. Mümkün olur gelirler. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam İlhamur Kuyu diye bir camimiz var bizim. Büyük çok büyük camidir. Altı da alttan zeminden kalorifer döşelidir. Oturduğumuz yer öyle kuluçka tavuğunun sıcaklığı gibidir ha. O akşam sizi orada bekliyoruz inşallah Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan. Yatsıdan evvel başlayacağız. Yani yatsı namazını yarım saat kala gelin. Yatsıdan evvel başlayıp vaazı devam edeceğiz. Bir artık dinleyişinize göre ben 3 saat devam edebilirim. 3 saat sürebilir. Bilemiyorum dinlemenin tavrına bakar bu iş. Dolayısıyla İhramur Kuyu Camisi. İhramur'dan aklınıza kalsın. İhramur filan yok ama İhramur Kuyu diyorlar neyse. İhramur Kuyu'da büyük camimiz var. Zeminden kalorifer döşeli. O akşam yanacak rahat ve rahip kandili. Harıl harıl inşallah konuşacağız. Siz de geleceksiniz Allah'ın inayetiyle. Orada buluşmak niyetiyle Rabbi Rahim Zülcelal rızasından, rahmetinden bizi ayırmasın. Camiye de yardım etmeyi unutmayın. Allah verdiklerinizin karşılığını cennet eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.